चिलम हूँ मैं चिलम हूँ, हाँ चिलम हूँ मैं चिलम हूँ, साईनाथ की ही मेरा धक धक जला शरीर। पछता रही मुझे याद साईं की